तैयार करदा इल्मिक एसिड घर केसी टॉर सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मिक एसिड घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची। फोन नंबर 6370813। हाथों में गन उठा लो सीनों पे बम सजा दो, हाथों में गन उठा लो सीनों में बम सजा दो, कुफार की सफों के खून पर खचे उड़ा दो, कुफार की सफों के तुम पर खचे उड़ा दो, हाथों में गन उठा लो सीनों में बम सजा दो, कुफार की सफों के तुम पर खचे उड़ा दो, मोहम्मद की लाज रख लो मोहम्मद की लाज रख लो, अल्लाह का दी बचा लो अल्लाह का दी बचा लो, जहां घर बना सको ना कब्रे वहां बना दो, जहां घर बना सको ना जहां घर बना सको ना कब्रे वहां हाथों में गन उठा लो सीनों पे बम सजा दो, हाथों में गन उठा लो सीनों पे बम सजा दो, कुफार की सफों के तुम पर खचे उड़ा दो, तौहीद की खुदाई तौहीद की खुदाई दुनिया में आम कर दो, दुनिया में आम कर दो, अब तख्त है तख्ता पैमाना करके निकलो, अब तख्त है तख्ता पैमाना करके निकलो, अब तख्त है तख्ता अब तख्त है तख्ता पैमाना करके निकलो, पैमाना करके निकलो, हाथों में गन उठा लो सीनों पे बम सजा दो, कुफार की सफों के तुम पर खचे उड़ा दो, कश्मीर की फिजाब हमको रुला रही है, कश्मीर की फिजाब हमको रुला रही है, कश्मीर की वादी कश्मीर की वादी हमको बुला रही है, हमको बुला रही है, हर माँ बहन बेटी आंसू बहा रही है, हर माँ बहन बेटी आंसू बहा रही है, हर माँ बहन बेटी हर माँ बहन बेटी आंसू बहा रही है, आंसू बहा रही है, हाथों में गन उठा लो सीनों पे बम सजा दो, कुफार की सफों के तुम पर खचे उड़ा दो, भारत के बुत कदों में भारत के बुत कदों में एक जलजला बपा कर, एक जलजला बपा कर, महमूद गजनवी की अब याद आ रही है, महमूद गजनवी की अब याद आ रही है, محمود غزنوی کی, محمود غزنوی کی اب یاد آ رہی ہے, اب یاد آ رہی ہے, ہاتھوں میں گن اٹھا لو, سینوں پہ بم سجا دو, کفار کی صفوں کے تم پر خچے اڑا دو, توحید کی امانت, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری, سینوں میں ہے ہماری, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا, آسان ہی مٹانا, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا, نام و نشان ہمارا, ہاتھوں میں گن اٹھا لو, سینوں پہ بم سجا دو, کفار کی صفوں کے تم پر خچے اڑا دو, اے مجاہدین تحریک, اے مجاہدین تحریک, چھاؤ طوفان بن کر, چھاؤ طوفان بن کر, بھارت کی بربریت اب لڑ کھڑا رہی ہے, بھارت کی بربریت اب لڑ کھڑا رہی ہے, بھارت کی بربریت, بھارت کی بربریت اب لڑ کھڑا رہی ہے, اب لڑ کھڑا رہی ہے, ہاتھوں میں گن اٹھا لو, سینوں پہ بم سجا دو, ہاتھوں میں گن اٹھا لو, سینوں پہ بم سجا دو, کفار کی صفوں کے تم پر خچے اڑا دو, کفار کی صفوں کے تم پر خچے اڑا دو, ہاتھوں میں گن اٹھا لو, سینوں پہ بم سجا دو.